ทุกวันเวลา 5:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยนำคำสอนอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นการฟังเพื่อที่จะสร้างสมปัญญาให้ใช้เปรียบเสมือนเป็นอาวุธในการที่จะประหัตประหารกิเลสซึ่งแน่นอนการประหัตประหารกิเลสนั้นไม่ได้ใช้สัตราไม่ได้ใช้อาทยาแต่ใช้ธรรมะที่เป็นธรรมจักรที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ธรรมจักรนั้นเป็นแต่เปรียบเหมือนก็คือเป็นอาวุธแต่เป็นอาวุธที่เป็นไปโดยธรรมไม่ได้มีใครต้องบาดเจ็บล้มตายกิเลสก็ไม่ได้ตายหรอกท่านผู้ฟังแค่กิเลสมันไกลออกไปคำว่าอรหันต์อรหันต์ก็คือใกล้จากกิเลสเราใช้ธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้เข้าสู่ใจเราจะทำให้เจ้าความชั่วช้าลามกทั้งหลายมันไกลออกไปและในทุกวันเมื่อข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังแล้วแต่ละวันในสัปดาห์นั้นก็จะมีเรื่องราวที่มาเล่าแตกต่างกันไปและในวันพุธก็จะเป็นช่วงที่ตามใจท่านให้ท่านผู้ฟังได้ถามคำถามมาได้ในวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นช่วงตามใจฉันข้าพเจ้าอยากจะพูดเรื่องอะไรก็จะนําเรื่องราวในพระสูตรในพระไตรปิฎกที่มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของสวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นการสนทนาเรื่องราวทั่วไปสถานการณ์ปัจจุบันบ้างตอบคําถามท่านผู้ฟังส่งจดหมายมาบ้างหรือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะคุยกันเรื่องอะไรก็คุยกันไปนะครับคุณเดินใจสินทุวันิกโดยมีทีมงานที่ช่วยเหลือกันอยู่ตามฝั่งนั่นก็คือคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลชูเวศและเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังไมค์อีกหลายท่านที่ช่วยกันในการขับเคลื่อนให้มีรายการนี้อยู่ขึ้นมาได้รายการนี้ก็เป็นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้ามาเป็นผู้บรรยายให้และถ้าท่านผู้ฟังมีสิ่งที่จะต้องการติดต่อกับทางรายการนะก็สามารถส่งมาได้จะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้หรือจะส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ถ้าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ใช้จดหมายหรือไปรษณียบัตรนะซึ่งหลายๆท่านก็เขียนจดหมายมาเขียนไปรษณียบัตรขึ้นมาและโดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าต้องการส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ส่งไปแล้วก็จะนำมาพูดคุยในรายการนี้แหละและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดต้องการขอซีดีเป็นซีดีการบันทึกเสียงย้อนหลังการออกอากาศในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็ให้ส่งซองกันกระแทกเป็นซองขนาด A4 ติดสแตมป์15 บาทไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซองนี้ก็ให้จ่าหน้าถึงตัวท่านเองติดสแตมป์15 บาทแล้วก็พับใส่ซองอีกซองหนึ่งส่งซองข้างนอกนี้ที่มีซองกันกระแทกบรรจุอยู่ข้างในเนี่ยไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางเจ้าหน้าที่ที่นู่นก็จะช่วยจัดส่งไปคืนกลับไปให้ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อธรรมะที่คิดว่าทุกท่านเจอกันอยู่เป็นประจำแล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านเขียนมาถามเหมือนกันมีคุณนิตยาได้ถามถึงเรื่องของธรรมะหมวดนี้เหมือนกันและเกี่ยวกับเรื่องของการป่วยคนที่มีอาการป่วยเป็นไข้ไม่สบายจะหนักก็ตามจะเบาก็ตามเนี่ยเขาควรจะมีธรรมะอะไรนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ป่วยแล้วเนี่ยก็จะพึ่งนึกถึงธรรมะทีนี้ก็เลยจำเป็นจะต้องพูดให้ฟังซะก่อนว่าเอ๊ะคนที่ไม่สบายนะมีไข้หรือเป็นโรคอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมียารักษาก็ตามไม่มียารักษาก็ตามแน่นอนว่าตัวคนนั้นเนี่ยเขาเป็นทุกข์แน่นอนนะเป็นทุกข์แน่นอนคือมันมีความกังวลใจแต่ถ้าใครเคยนอนโรงพยาบาลนะเข้าโรงพยาบาลโอ้อาหารก็กินไม่ได้นะถ้าถึงขนาดนอนโรงพยาบาลนะมีอาการป่วยไข้ร่างกายไม่สบายนะลุกขึ้นนั่งขึ้นยืนก็ยากนะไปปัสสาวะอุจจาระก็ไม่ได้นะต้องให้เขาสวนให้เขาแทงนะบางทีแทงคอบ้างแทงข้างล่างบ้างโอ้มันมีแต่ทุกข์ทรมานไปหมดอันนี้ก็จะเป็นอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเคยใช้กับบุคคลที่มีนิวรณ์มีนิวรณ์คือความพยาบาทเนี่ย เหมือนคนเจ็บไข้มีอาพาธแต่ถ้าเราทางกายเรามีความเจ็บไข้จริงๆไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้นที่มีความทุกข์บางทีคนรอบข้างทุกข์ไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งญาติของคนผู้เจ็บไข้นี่หมอพอหมอบอกโอ้คุณญาติคุณเป็นมะเร็งขั้น4นะเหมือนว่าญาตินี่จะมีความทุกข์มากกว่าผู้ที่เป็นมะเร็งขั้น4ด้วยซ้ำนะในบางลักษณะบางกรณีบางทีคนที่เป็นเนี่ยมึนไปละนะว่าโอ้ทำไมฉันถึงเป็นอะไรแบบนี้โรคร้ายรักษาไม่หายนะญาตินี่ก็จะถามนั่นถามนี่มีความกังวลใจไปหมดทุกอย่างแบบนี้ก็มีคือไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้นนะที่ประสบปัญหาถึงแม้ตัวเรามีไข้ได้รับความทุกข์ทางกายนะคนรอบข้างก็เหมือนจะเป็นไข้ไปด้วยจึงต้องมาทำความเข้าใจว่าเรื่องของการป่วยการไม่สบายเนี่ยมันเป็นยังไงธรรมชาติของมันเป็นยังไงและแล้วจะมีธรรมะใดๆที่สำหรับคนที่เจ็บไข้ไม่สบายควรจะต้องทราบและในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อมูลเยอะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะมีสาวกทั้งหลายแหละที่ป่วยไม่สบายเป็นไข้นะตั้งหลายคนเอาไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระเจ้าของเราก็ป่วยไม่สบายนะตอนนั้นใกล้ปรินิพพานนะเป็นรู้สึกพระพุทธเจ้าตอนนั้นทรงมีพระชนมายุ79หรือไม่ก็จะ80ละในพรรษานั้นนะก็อาพาธหนักนะอาพาธหนักขนาดที่เรียกว่าได้รับทุกขเวทนาทางกายมากท่านพระอนุนก็เห็นอยู่นะแม้ก็ยังยกย่องพระพุทธเจ้าว่าอุสานอดทนได้แต่คืออาการเจ็บไข้เนี่ยมันเป็นแทนกันไม่ได้นะอย่างถ้าสมมติลูกเจ็บไข้นะลูกไม่สบายเป็นโรคเป็นไข้หวัดหรือเป็นอะไรตัวร้อนสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วแม่บอกว่าโอ้ยลูกอย่าเป็นเลยให้แม่เป็นแทนนะแทนกันไม่ได้การเจ็บไข้นี้แทนกันไม่ได้หรือในทางตรงกันข้ามนะแม่ปวดขาเป็นโรคปวดขาเป็นโรคกระดูกพรุนอย่างนี้ลูกเห็นแม่ปวดก็จะมาเป็นแทนแม่ก็ทำกันไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เป็นแทนกันไม่ได้ความปวดเนี่ยนะความเจ็บไข้พวกนี้เหมือนกันนอกจากนี้ความเจ็บไข้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้แต่เป็นฐานะที่ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจจะได้แต่คือขอของที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นว่าอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่คืออาการป่วยเนี่ยสำหรับบางเทวดาบางพวกจะไม่มีแต่คือเทวดาเนี่ยบางทีก่อนที่เขาจะตายจะจุติไปเนี่ยก็จะมีอาการอย่างเช่นว่าเหงื่อแตกรักแร้เหงื่อแตกมีกลิ่นเหม็นออกจากกายอย่างนี้จะบอกว่าอันนั้นเป็นอาการป่วยของเทวดาก็พอจะพูดได้อยู่แต่ว่าในบางลักษณะมันจะไม่ได้มีอาการป่วยแต่ถ้าจะพูดทั่วไปก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็ของที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะว่าอย่าเปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ท่านพระอานนท์ตอนนั้นก็สังเกตเห็นพระพุทธเจ้าโอ้อาการหนักมากในพรรษานั้นแต่ก็อดกลั้นทุกขเวทนาไปได้แล้วก็ยกย่องพระพุทธเจ้าต่างๆนานาในเรื่องที่ว่าเป็นผู้ที่อดกลั้นเอ่ยอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกแต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็อายุมากแล้วเปรียบเทียบตัวเองเหมือนกับไม้ไผ่ปะทะปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่แล้วก็เข้าสมาธิลึกเข้าไปเลยเข้าสมาธิลึกเป็นสมาธิที่เป็นวิมุตติไม่มีนิมิตแล้วก็เป็นสุญญตาวิหารทําให้ระงับเวทนาต่างๆเหล่านั้นได้อาการเจ็บไข้เนี่ยนะท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าป่วยแล้วหายก็มีป่วยแล้วตายก็มีอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคืออาการป่วยเนี่ยมันทำทางไปสู่ความตายคือมันทำทางไปสู่ความตายในลักษณะที่ว่าต้อนไปเหมือนโคบานต้อนฝูงโคไปโคบานต้อนฝูงโคไปต้อนไปต้อนไปก็เข้าคอกทุกตัวอาการป่วยความแก่พวกนี้จะค่อยๆต้อนไปต้อนไปต้อนเราไปสู่ความตายเดี๋ยวเราหายครั้งนี้ป่วยครั้งต่อไปก็อาจจะไม่แน่เพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าป่วยแล้วหายก็มีป่วยแล้วตายก็มีแล้วป่วยแล้วหายมีใครบ้างในสมัยพุทธกาลนะพระมหาโมคคัลลานะนี่ป่วยแล้วหายนะพระมหากัสสปะนี่ก็ป่วยแล้วก็หายได้พระพุทธเจ้านะพระอนุรุทธะหรือแม้แต่สิริวัฒนะเครือบดีมานะทินนะเครือบดีพวกนี้ป่วยแล้วก็หายได้นะที่ป่วยแล้วตายมีใครเช่นพระวกาลินะป่วยแล้วก็ตายพระอัสสชินะป่วยแล้วตายพระภิกษุที่อยู่ในเมืองโกสัมพีบางพวกป่วยแล้วก็ตายท่านพระสารีบุตร นะป่วยแล้วก็ตายเลยนะปรินิพพานเลยมันอาการป่วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นอันนี้แน่นอนนะมี2ทางทีนี้ไม่ตายก็หายเนี่ยแล้วใจเราควรจะทำยังไงใจเราที่มันอยู่ในร่างกายที่เจ็บป่วยอยู่นี้มีทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ควรจะทำยังไงประเด็นที่สำคัญสำหรับคนที่เจ็บไข้ก็คือว่าเวลามันป่วยทางร่างกายแล้วเนี่ยมันจะมีความเจ็บเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาทางกายอาจจะเป็นแผลปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้อันนี้มันอาจจะมีขึ้นได้เรี่ยวแรงไม่มีกินอาหารไม่ได้อันนี้ก็อาจจะมีขึ้นได้ประเด็นที่ต้องการจะพูดให้ฟังในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะจัดการกับทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในเรื่องนี้พระเจ้าก็เคยเปรียบเทียบเอาไว้บุคคล2คนคนหนึ่งเป็นคนที่หนาไม่เคยฟังธรรมะและมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เคยฟังธรรมะบ้างรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะมาบ้างก็มีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้น2คนนี้มีชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือมีความเจ็บป่วยทางกายละอาจจะเกิดจากการเจ็บไข้หรืออาจจะเกิดจากการถูกทำร้ายสักอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับ2คนนี้ที่เหมือนกันเนี่ยให้ผลไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังนั่นคือคนที่ไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะไม่รู้ธรรมะเนี่ยจะไม่รู้อุบายในการที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นนอกจากกามสุขกามสุขก็คือความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายทั่วไปซึ่งแน่นอนถ้าเราไปหาความสุขตรงนั้นมันไม่ได้ดังที่หวังเป๊ะเพราะว่าเนื่องจากอาการที่ร่างกายของเราไม่สมประกอบมีอาการป่วยเจ็บไข้สองบางทีเราได้เคยเหมือนเดิมแต่ว่าเพราะอาการป่วยของเราทำให้เราไม่สามารถรับรู้ถึงความสุขที่ดีที่มันเคยเลอเลิศเมื่อก่อนอย่างคนที่มีอาการเจ็บไข้อย่างเงี้ยเขาจะเอาอาหารดีๆขนาดไหนมาให้คุณรับประทานเป็นหูฉลามหม้อละ 30,000 ก็ตามเถอะนะมันเคยกินอร่อยดีแต่พอเจ็บไข้ป่วยไข้นะกินเข้าไปมันไม่อร่อยมันรสชาติมันเฟื่องไปเพราะอาการป่วยของเราทำให้ไอ้อาหารเนี่ยไอ้รสชาติที่เคยกินมาดีมามันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราจะไปพึ่งสิ่งที่เป็นกามคุณภายนอกคุณจะพลาดผู้ที่ป่วยอยู่นั้นจะได้รับทุกข์ทรมานอย่างที่2คือทางใจด้วยนั่นคือถูกลูกศรดอกแรกแทงที่กายด้วยเจ็บกายด้วยไม่พอไปหาความสุขที่อยู่ภายนอกไม่ได้ตามที่หวังยิ่งเจ็บใจอีกนั่นถูกลูกศรดอกที่2แทงคือทางใจด้วยนั่นตัวเองป่วยกายแล้วใจนี่ก็โอ้โหเศร้าหมองป่วยไปด้วยอันนี้เราอาจจะเห็นได้จากพวกญาติก็เป็นนะญาตินี่ตัวเองไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไข้อะไรหรอกแต่พอญาติของเราที่ป่วยที่เจ็บไข้ป่วยแล้วก็เศร้าใจตัวเองก็เศร้าใจไปด้วยแล้วก็มีผลกระทบไปถึงญาติที่ดูแลคนข้างเคียงต่างๆด้วยเพื่อนฝูงอะไรก็เดือดร้อนไปหมดในทางตรงข้ามบุคคลคนที่2ที่ได้เคยฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะอยู่บ้างชะตากรรมที่เขาเจอในความทุกข์ทางกายเนี่ยจะให้ผลไม่เหมือนกันจะให้ผลต่างกันผลต่างกันอย่างไรคือคนที่เคยฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะอยู่บ้างเนี่ยจะรู้อุบายในการออกจากทุกขเวทนานั้นอย่างอื่นนอกจากกามสุขฟังคำนี้ให้ดีนะท่านผู้ฟังเราจะออกจากทุกขเวทนาที่เราเกิดขึ้นทางกายตรงเนี้ยได้อย่างไรมีอุบายอื่นนอกจากกามสุขอยู่เพราะว่าถ้าคุณจะออกด้วยทางความสุขทางกามตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคุณจะพลาดคุณจะถูกแทงดอกที่2เราจึงต้องไปหาทางออกทางอื่นทางออกนั้นคืออะไรและมีตัวอย่างที่พระเจ้าได้กระทำไว้ก็คือการเข้าสมาธิอย่างลึกเลยเข้าสมาธิอย่างลึกชนิดที่เรียกว่าเป็นสุญญตวิหารนะไม่มีนิมิตสามารถระงับเวทนาได้อันนี้คือระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเรายังไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้นะอย่างมหาสาวกเช่นพระมหาโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นนะหรือพระมหากัสสปะแม้ที่บุคคลที่มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทั้งสองท่านนี้นะระงับทุกขเวทนาได้อย่างไรคือทั้งสองท่านนี้ป่วยแล้วหายนะพระพุทธเจ้าก็ป่วยแล้วหายระงับทุกขเวทนาได้ดีขึ้นนะก็เพราะมีธรรมะคือโพชฌงค์7ตัวเองเจริญโพชฌงค์7อยู่ในใจทําให้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นมันระงับไปหายไปได้หรืออีกท่านหนึ่งก็ท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะ ป่วยตอนนั้นนอนโทรมอยู่แล้วก็ได้เจริญธรรมะที่ทําให้ตัวเองหายจากการเจ็บไข้โดยควรแก่ฐานะนั่นก็คือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐาน4ทําให้ท่านพระอนุรุทธะนี่หายดีขึ้นมาได้หรือแม้แต่ท่านพระอัสสชิก็ป่วยตอนนั้นท่านพระวักกะลิก็ป่วยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลิท่านพระอัสสชิป่วยอยู่ที่เมืองราชคฤห์ใกล้ๆกันก็ต่างคนต่างในที่นั้นก็เจริญธรรมะจะเรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4แต่ทําให้จิตของตัวแต่ละท่านแต่ละคนนั้นมีความอาจหาญร่าเริงขึ้นมาคําที่สําคัญตรงนี้คือความอาจหาญร่าเริงขึ้นมาจิตที่มีความอาจหาญมีความร่าเริงไม่ได้มีทุกขเวทนากายมีทุกขเวทนาอยู่ก็จริงแต่ใจเนื่องจากรู้ถึงสัจจะรู้ถึงธรรมะเข้าถึงธรรมะที่อยู่ในใจได้ทำให้ใจนั้นมีความอาจหาญมีความร่าเริงขึ้นมาได้ความอาจหาญความร่าเริงนี้ก็เป็นผลมาจากการที่ตัวของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปนั้นเจริญสติปัฏฐาน4บ้างโพชฌงค์7บ้างนั้นจิตพอมีความมั่นใจมีความอาจหาญร่าเริงแล้วมันไม่ทุกข์มันสบายอย่างเราเคยเห็นคนที่เจ็บไข้เป็นมะเร็งขั้น4อย่างเงี้ยโอ้แต่กําลังใจดีมากนะใจสู้มากใจสู้ในลักษณะนั้นเนี่ยคือความอาจหาญคือความร่าเริงที่อยู่ในจิตของเขาแต่บางทีโหไปทำคีโมมาน่วมเลยตาแทบเลือนไม่ได้นะเล็บก็เกือบหลุดผมก็งอกหงิกนะผมร่วงแต่ว่าใจยังมีความอาจหาญมีความร่าเริงกลับเป็นกำลังใจให้คนอยู่รอบข้างให้เราพยาบาลให้เราหมอได้เพราะว่าใจที่มีกำลังตรงนั้นร่างกายมันก็เป็นไปตามระดับของเขาแต่ถามว่าทำไมใจถึงมีกำลังอย่างนั้นขึ้นมาได้แน่นอนเรื่องของสติปัฏฐานแสดงว่าเขาจะต้องมีสติในระดับใดระดับหนึ่งอาจจะใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าใช้ใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ทั้งนั้นในสติปัฏฐานทั้ง4นอกจากโพชฌงค์7หรือว่าสติปัฏฐาน4แล้วธรรมะอื่นๆอย่างเช่นการเห็นความไม่เที่ยงก็สามารถใช้ได้เคยได้ตรัสกับท่านพระทาสกะให้บอกไปบอกท่านพระเขมกะซึ่งป่วยอยู่เหมือนกันนะให้เห็นว่ากายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงในขณะที่เราเจ็บไข้นอนโทรมอยู่ที่โรงพยาบาลหรือรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ตามเราใช้โอกาสนี้แหละเต็มที่เลยในการที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงในกายได้ในกายนี้คืออะไรคือรูปมาจากอะไรธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเอ๊ะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างงี้ฮะมันไม่ได้สมขนาดนี้แต่เราเห็นโดยชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งตรงนี้นะว่ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบได้ทันทีว่ามันเป็นทุกข์ทำให้เรามาได้รับความทุกขเวทนาทางกายอย่างนี้อยู่สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแล้วมันเป็นเรื่องที่สอนกันมาอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราตัวเรามีอยู่ในนั้นสิ่งนั้นเป็นเราควรหรือไม่คนที่เจ็บไข้ตอบคนที่มีความทุกขเวทนาทางกายลองตอบดูลองพิจารณาดูสิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยมีความเป็นอนัตตาเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่เราจะพิจารณาเห็นว่าเอ๊ะนั่นเป็นตัวเราหรือเปล่านั่นเป็นของเราหรือเปล่านั่นใช่ของเราเรามีอยู่ในนั้นนั่นเป็นของเราหรือไม่ไม่ควรเลยท่านผู้ฟังไม่ควรเลยพระเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะเพราะท่านพระเขมกะพิจารณาอย่างนี้ทุกขเวทนาทางกายที่เป็นทุกข์หนักก็ระงับไปโดยควรแก่ฐานะก็มีหรือแม้แต่คุณธรรมอย่างอื่นที่สามารถช่วยได้นั้นตอนนั้นมีขรรบดีชื่อสิริวัฒนะนะเป็นอุบาสกนี่แหละป่วยนะเป็นไข้ขรรบดีคนหนึ่งชื่อมานะทินนะขรรบดีก็ป่วยก็เจ็บไข้นะป่วยขนาดนี้นอนซมอยู่แล้วก็เจริญสติปัฏฐาน4เห็นความไม่เที่ยงอย่างที่ว่านี้ทำให้ทุกข์หนักคลายไปคุณธรรมอย่างอื่นที่นอกจากการเห็นความไม่เที่ยงในกายในการเจริญโพชฌงค์7อิทธิบาท4ต่างๆแม้แต่เรื่องธรรมดาอย่างเช่นเรื่องของศีลเราก็ได้เคยตรัสกับท่านพระวักกะลิเอาไว้นะบอกว่าวักกะลิเธอมีความกังวลหรือว่าสามารถติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่นะท่านพระวักกะลิตอนนั้นก็พิจารณาดูอยู่สักครู่หนึ่งเอ๊ะตัวเราติเตียนเราด้วยเรื่องของศีลได้ไหมศีลของเราดีไหมศีลของเราสมบูรณ์ไหมพิจารณาดูก็บอกว่าไม่เลยศีลของข้าพระองค์ยังสมบูรณ์อยู่ดีอยู่ พุทธเจ้าก็เลยบอกแล้วเธอจะกังวลอะไรจะกังวลอะไรถ้าเราเจ็บไข้นอนสมอยู่เราพิจารณาตัวเองเอาคุณธรรมง่ายๆอย่างเรื่องของศีลเรามีศีลอยู่ไหมเราสามารถติเตียนตัวเราด้วยศีลได้ไหมใช่อยู่ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยทำความผิดความชั่วช้าลามกบางอย่างเอาไว้เอาตั้งใจใหม่สมาทานใหม่ณวินาทีนี้ถ้าเรานอนอยู่บนเตียงน่วมอยู่ป่วยอยู่เจ็บอยู่คุณสมาทานศีลเลยนะให้ตั้งใจในการที่จะรักษาศีลให้ดีเอาไม่ต้องเอาอะไรมากเอาศีล5ข้อนะเพราะบางทีมันต้องกินยาตอนเย็นก็ต้องกินข้าวใช่ไหมเอา5ข้อพอนะรักษาให้ดีทำไม่ได้ตั้งใจศีลคือความตั้งใจแต่ความตั้งใจในการที่จะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตั้งใจในการที่จะเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะตั้งใจในการที่จะไม่ประพฤติผิดในกามตั้งใจในการที่จะไม่พูดโกหกในการที่จะพูดคำจริงมีความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ตั้งใจในการที่จะไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเราตั้งใจตรงนี้นี่เหมือนเป็นการสมาทานศีลเป๊ะๆเลยนะสมาทานศีลแล้วเอาเราลองทำดูแล้วเราพิจารณาเห็นว่าเออแม้ตัวเราเองก็ไม่ได้สามารถที่จะติดเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้เรื่องใดที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้เราเห็นโทษโดยความเป็นโทษเราทำคืนทำใหม่ตั้งใจใหม่อันนี้ก็ถือว่าเราทำได้นะตั้งอยู่ในคุณธรรมคือเรื่องของศีลนั่นก็ชื่อว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วแล้วเราจะกังวลอะไรอีกไอ้ความบริสุทธิ์ความดีงามตรงนี้จะเป็นเครื่องรักษาจิตของเราเครื่องรักษาจิตของเราให้ดีได้นะพอตายไปทำกาละไปนะกายนี้ก็ยังมีความผุดผ่องอยู่นะอย่างเช่นเรื่องของพระภักขุณะนะที่ป่วยนะพอระลึกถึงศีลของตัวเองศีลฉันดีอยู่นะจิตใจมีความอาถรรพ์มีความร่าเริงนะตอนทำกาละคือตายไปเนี่ยร่างกายก็มีความอินทรีย์ผ่องใสนะจนภิกษุที่เขายังอยู่ก็ถามโอ้ท่านพระภิกขุนี่มีอินทรีย์ผ่องใสเหลือเกินตอนตายนะไปไหนตายแล้วไปไหนนะแต่พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ให้ตอบให้ว่าเป็นพระอนาคามีแล้วก็มรณภาพไปท่านเสรีวัฒนคฤหบดีนะหรือว่ามานะทินนะคฤหบดีก็เป็นอนาคามีนะไม่ก่อนไม่หลังก่อนการทำกาละแต่คุณธรรมพวกนี้นะเราทรงเอาไว้นะก็จะดีทำให้เราแม้รอดพ้นจากการเจ็บไข้นี้ได้หายได้นะเราก็เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นถ้าเราตายไปถึงทำการกาละไปนะเราก็ยังไปสู่ที่ดีมีสุคติทีนี้มีเรื่องของภิกษุนะที่เป็นภิกษุใหม่เป็นพระใหม่นะเพิ่งบวชแล้วก็ป่วยขนาดที่เรียกว่านอนต้องนอนเตียงพระพุทธเจ้าก็ไปถามเรื่องว่าเธอยังก็ติเตียนตัวเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่แล้วก็ปรากฏว่าเป็นพระใหม่ก็ศีลก็ไม่รู้เรื่องศีลวิสุทธิอะไรต่างไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องศีลให้ฟังตัวผู้นั้นแต่ภิกษุใหม่ไม่รู้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรพระพุทธเจ้าพูดเรื่องศีลให้ฟังตัวเองปฏิบัติตามตั้งใจฟังตามอย่างเรื่องของศีล5ที่สำหรับคารวะเนี่ยตั้งใจสมาทานปุ๊บนะตอนนั้นก็พอหลังจากพระเจ้าไปนะก็ภิกษุหนุ่มผู้นั้นนะภิกษุใหม่นั้นก็ตายนะตายทำกาละมรณภาพแล้วนะพระเจ้าก็บอกว่าคนเนี้ยไปเป็นพระอนาคามีอย่างนี้ก็มีแต่ซึ่งคุณธรรมต่างๆเราเนี้ยจะรักษาเราจะรักษาจิตของเรานะจิตของเราถ้ามีคุณธรรมเช่นศีลเป็นต้นนะเช่นสมาธิเป็นต้นโพชฌงค์7มรรค8สติปัฏฐาน4พวกนี้จะทำให้จิตของเรามีความอาถรรพ์มีความร่าเริงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของศีลสมาธิหรือปัญญาเท่านั้นแม้แต่การฟังธรรมะพระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสไว้กับภิกษุในเรื่องของพระภิกขุณะนี่แหละนะบอกว่าถ้าบุคคลฟังธรรมอยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์นะฟังธรรมอยู่มีสิทธิ์ในการที่จะไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนะจะได้ไปเกิดเป็นสวรรค์ในสวรรค์บ้างนะหรือเกิดเป็นพรหมในลักษณะของเป็นอนาคามีบ้างอันนี้ช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงธรรมะสำหรับคนที่เจ็บไข้นะป่วยมีความทุกข์ทรมานทางกายอยู่เนี่ยธรรมะตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาการฟังธรรมะพวกนี้นะจะช่วยให้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนั้นคลายลงไปได้โดยควรแก่ฐานะนะโดยควรแก่ฐานะหมายความว่าถ้ามันจะหายได้มันก็จะหายได้ถ้ามันจะเป็นเรื่องของกรรมนะอันนี้มันก็คงจะต้องเป็นไปแต่ที่แน่ๆ ใจของเราจะไม่หวั่นไหวไปตามความทุกขเวทนาทางกายนั้นใจของเราจะเป็นใจที่มีความอาจหารมีความร่าเริงอันเป็นผลมาจากการที่ใจของเรานั้นมีธรรมะอยู่ธรรมะไล่มาตั้งแต่เรื่องของศีลตัวเราเองติเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่ถ้าเราเคยคิดเคยทำเรื่องที่ไม่ดีเอาตั้งใจใหม่คิดใหม่ทำใหม่นะให้เราตั้งใจให้ดีเราก็ไม่สามารถที่จะติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้ละเอาเราจะมีเวลามากขึ้นตอนที่ป่วยอยู่นอนเตียงปิดทีวีซะนะฟังตั้งใจนะมีสติอยู่ในลมหายใจพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเรามีคุณธรรมที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะทุกเวทนาเหล่านั้นมันก็ค่อยระงับไปได้โดยคุณแก่ฐานะใจของเราก็ยิ่งเป็นใจที่มีความอาถรรพ์มีความร่าเริงเป็นกำลังใจให้คนรอบข้างได้คนอื่นป่วยทางใจแต่เราไม่ป่วยทางใจคนอื่นสบายทางกายเราอาจจะมีความทุกข์กายบ้างแต่เราเป็นผู้ที่สามารถจะเกื้อหนุนช่วยเหลือคนอื่นได้ทางใจได้นี่แหละจะเป็นเครื่องที่ทำให้เราพ้นจากความเจ็บไข้เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์นะท่านผู้ฟังเราไม่ต้องมาป่วยอย่างนี้อีกแล้วนะหรืออย่างน้อยเอาคุณได้ถึงความเป็นอนาคามีเทวดาชั้นอากนิตภพเนี่ยพรหมเนี่ยชั้นอากนิตภพเขาไม่ได้มาป่วยนอนเตียงอย่างที่เราเป็นนะหรือว่าตามที่สุดเลยคุณได้เป็นโสดาบันคุณก็ป่วยอย่างมากอีกแค่7ชาตินะชาติที่8คุณไม่ต้องมาป่วยอีกแล้วไม่ต้องมาทนทุกข์อีกแล้วสบายใจได้เลยให้มีความสบายใจท่านผู้ฟังให้มีความอาหารให้มีความร่าเริงเราจะมีความอาถรรพ์มีความร่าเริงได้ด้วยการทรงธรรมะไม่ว่าหมดไหนๆนี่แหละอยู่ในใจของเราเอาให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้เจริญสมาธิภาวนาให้มันดีให้มันได้ธรรมะต่างๆหมวดไหนก็ตามเราเอาเข้ามาในใจนั่นคือเราพึ่งธรรมะแล้วเรามีการปฏิบัติในใจของเราอย่างนี้การเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีนั่นคือสงฆ์ที่อยู่ในใจของเราพอเรามีการเอาธรรมะเข้ามาในใจมีการปฏิบัติเป็นสังฆะแล้วเกิดความรู้ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความอาถรรพ์เป็นความร่าเริงเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละคือความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นพุทธะที่เกิดขึ้นในใจของเรามีธรรมะมีสังฆะมีพุทธะอยู่ในใจมีที่พึ่งอยู่ในใจละเห็นอริยสัจ4ได้ด้วยปัญญานั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดหมอพยาบาลยารักษาโรคยาต่างๆที่เขาดูแลเราเราพึ่งเขาได้อยู่ไม่นานเขาช่วยเราได้อย่างมากก็แค่ทางกายแต่สิ่งที่เป็นจิตใจของเราเองเราต้องช่วยตัวเองเราต้องพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะนี่แหละท่านฟังพึ่งตนนี่แหละท่านฟังพึ่งใจของเราทำใจของเราให้มีความอาถรรพ์มีความร่าเริงด้วยธรรมะนั่นเองในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมท่านผู้ฟังให้จำเอาไว้ว่าเวลาที่เราเจอทุกขเวทนาทางกายแล้วมันมีอุบายอย่างอื่นที่จะออกจากทุกขเวทนานี้นอกจากกามสุขให้ใช้อุบายนั้นให้ใช้วิธีนั้นในการที่เราจะออกจากทุกขเวทนานี้ให้ได้เจริญพร